وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. چه تلاوت سوی آیات شریف ترجمه داسې ده. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم هغه وخت در پیاد که چې ستا رب د بنی آدم د ملاو څخه د دوی اولادې راویستې او دوی یې پر خپلو ځانو شاهدان کړه. الله عز وجل و دوی ته وفرمایل ایا زه ستاسې رب نه یم؟ دوی وویل او اقرار یې وکړ هو ته زموږ رب یې. پر ربوبیت د الله جل جلاله موږ خپل ځانونه شاهدان کړه. دا د پاره د دې چې د قیامت په ورځ ونه وایست چې موږ د دغه توحید څخه بې خبره وو، او یادا چې ونه وایست چې موږ په دې سبب مشرکان وو چې زموږ پلرونه تر موږ د مخه مشرکان وو او موږ تر هغو وروسته د هغو اولاده وو. نو موږ په هغو پسې اقتدا وکړه. نو یا الله ته موږ هلاکوې، عذاب راکوې په سبب د هغه کارو او هغه عمل چې مشرکانو او کافرانو تر موږ د مخه کړی وو. د دغه آیات شریف پوښتنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه وسوله. عمر رضی الله تعالی عنه وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل الله عز وجل آدم علیه السلام خلق او پیدا کی او بیا یې د هغه پر شا خپل راسته لاس مسح کی او ده هغه څخه ده هغه اولاد را ویستل. او الله عز وجل وفرمایل چې دغه می د جنت د پاره پیدا کړی دي او د اهل جنت په عمل به عمل کوي، او دغه می د اور د پاره پیدا کړی دي او د اهل النار په عمل به عمل کوي. یو سړی وویل یا رسول الله نو ولی موږ عمل کوو؟ یعنی کم وخت چې خبره د ابتدا او شروع څخه معلومه او ثابته ده نو عمل ولیکو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل بشک چې الله عز وجل یو بنده د جنت د پاره پیدا کړی وی هغه بنده د جنتیانو پر عمل او کارو استعمالوي ترڅو چې هغه د جنتیانو پر عمل مرسي نو یو جنت ته داخل کی. او که بیا چیرې یو بنده د اور د پاره پیدا کړی وو د اهل النار پر عمل یې مستعمل کی ترسو پر داسې یو عمل مړ سي چې د اهل النار د عملو څخه وي نو یې اور ته داخل کی. هر هغه څوک چې د کم شي د پاره پیدا سوی وي هغه لار اختیاروي او هغه یې خوښه وي، خو په آخر او حقیقت کې انسان اختیاردار وي. وروڼو، اصلا دغه موضوع د قضا او قدر مسأله ده چې ډېره ژوره او عمیقه د بحث څخه ډکه مسأله ده. که ژوند باقي وو د هغه په باره کې به خاصه فتا ثبت کړه سي. کوم وخت چې الله عز وجل آدم علیه السلام خلق کی نو یې ملایکو ته امر وکړي چې سجده ورته وکړي. ابلیس علیه اللعنه چې د جن څخه وو څرنګه چې ډېر صالح او عابد وو هیڅ وخت یې د الله عز وجل د امر څخه نافرماني نه وه کړې، نو الله عز وجل دی هم لوړ د ملایکو سره وګرځاوه. که څه هم دی ملکه نه وه، مگر هغه د ده د طاعت او عبادت په خاطر دغه امتیاز او برتری ورکړه سوه چې د ملایکو سره په آسمان کې اوسېدی. الله عز وجل چې ملایکې په سجده امر کړې چې آدم علیه السلام ته د احترام او تعظیم سجده وکړي نه د عبادت، دغه امر و ابلیس ته هم و، هغه هم په سجده سره امر کړه سو. ابلیس لره هم په سجده کولو سره خاص امر وسو. نو ټول ملائکو و آدم علیه السلام ته سجده وکړه، مگر ابلیس علیه اللعنه نافرمانی وکړه، د سجده کولو څخه انکار وکړ. اول هغه څوک چې د الله عز وجل نافرمانی وکړه هغه ابلیس علیه اللعنه و، د الله عز وجل د امر څخه مستقیمه نافرمانی وکړه. نو الله عز وجل دی کافر و بلی. کافر هغه دی چې انکار د نعمت کوي. الله عز وجل ودته نعمت ورکی، آسمان تل ورکی، او ده هغه نعمت انکار او کفران وکی. ورونو اول گناه او اول د گناه هو کبر او لویده. علماء کرام وای د ټول گناه هو اصل او ریشه کبر دی، غرور او فخر دی. نو ځکه ډیر احادیث راغلی دي چې د تکبر څخه مو په شدت منع کوي. رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. یعنی هغه څوک چې په زړه کې مثقال ذره کبر وي هغه جنت ته نه داخليږي. او داسې احادیث موجود دي چې په فخر او تکبر سره د کالو د زړولو او اوږدولو څخه مو منع کوي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. يعني الله عز وجل وهغا چاعت نقوري چه پا پخر کالي دروي کشوي، هغا چه پا کالو پا کور پا موتر او نور داس شانو پخر کوي، پر خلق لوي کوي، پا قوم او قبيلة فخر کوي، دا هغا دا گناهور شده. پام کوي چه پر نوکر همسایه اقرباو کبر او فخر ونکی. اول هغه تو اول هغه شی چې په هغه سره د الله عزوجل نافرمانی وسو هغه کبر و. ابلیس علیه اللعنه ویل: ایا زه و هغه چاته سجده وکم چې هغه دې د خټو څخه پیدا کړی دی؟ لکه څرنګه چې دغه قصه الله عزوجل موږ ته د سورة الاعراف په یوولس او وروسته نور آیاتو کې بیانوي او فرمایي: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. نو الله عز وجل فرمائي: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يعني بتحقق مجلساس بلار آدم عليه السلام بيداكي أو بيامو دهغ سورة جوركي أو بيامو ملائكوتو ويلشوا آدم عليه السلام تسجدوكي دوي تولو سجدوكرا مگر إبليس سجدو نكرا او دای د سجده کوونکو څخه نو. قال: ما منعك الا تسجد اذ امرتك. الله عز وجل وابلیس تول چش منعك ته زما د امر د عمل کولو څخه کم وخت ما امر کړې او تا سجده و نه کړه. قال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ابلیس عليه اللعنه وویل: زه تر ده خیر او بهتر یم، زه چې د اور څخه پیدا کړی یم او آدم علیه السلام چې د خټو څخه پیدا کړی دی. ورونو، په انسانانو کې باید دا خبره نه وي چې د کم ښار یې، د کم قوم یې، د کومې ژبې یې. که څوک په دغه شیانو فخر کوي هغه د ابلیس متابعت کوي چې ویل زه تر آدم بهتر یم. په څه شي بهتر یې؟ ویل زه د اوره پیدا سوی یم او آدم علیه السلام د خټو. یا اصلا بهتری په تقوا سره ده. نو د الله عز وجل د تراپورت ورسوله: قال: فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. يعني الله عز وجل وابلس تول نو کشتسه د دغه اسمان یا جنت څخه او ندی لایق تاته چې تکبر لوی او نافرمانی وکي په دې ځای کې. نو ووزه بے شک چته د ذلیلانو څخه. قال شیطان ویل: انظرني الى يوم يبعثون. شيطان ول اي الله ده قامت تروز پوری مهلت راکه او ممی وجن. قال انك من المنظرين. الله عز وجل وفرمال بشكت ده مهلت ورکرسو تخيه ده سور ده شبالي تر پوکل پوری مهلت ورک. قال بيانو شيطان ول فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس ويل نو قسم دي بقمراكولو ستا مالر. يعني بدغة حالت بانجزة قسم أخلم چه خام خواب زد دوی تكشينم يعني انسانانو تا ستا پلاركي چه سما أو ساپ ده ده غود شويولو أو خطاي سلو ده پار. يعني ده غلو بدول با پلاركي ورتناس ديم او د دوی پر ایمان به حمله کوم ځکه چې د دوی په سبب په دغه بدبختی گرفتار اسوم. ابلیس نور هم وویل ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. یعنی بیا خامخا راځم زه و دوی ته د دوی د مخ د طرفه او د دوی د شا د طرفه او د راسته او چپه طرفه د دوی او اکثره د دوی به شکر کوونکي مسلمانان نه کې پیدا. یعنی د هر طرفه به پر دوی باندې حملې کوم. نو الله عز وجل ورته وویل قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. الله عز وجل وفرمایل ووزد دې ځای په داسې حال کې چې غمجن بد حاله کړه سوی ترټل سوی یې. قسم دی هر څوک چې د دغه انسانانو څخه ستا متابعت وکړي خامخا به په تاسې ټولو جهنم ډک کړم. نو وروڼو شیطان زموږ او ستاسې ازلي دښمن دی او دا وعده یې کړې ده بلکې قسم یې کړی دی چې په هر وخت هر ځای او د هر طرفه به پر موږ حملې کوي او په نتیجه کې مو د خپل ځان سره یو ځای دوزخ ته داخل کړي. موږ باید دوست او دښمن وپیژنو. او بیا هم دغه قصه الله عز وجل د سورة الحجر په 16 نمبر او نورو وروستنیو آیاتو کې راته بیانوي او فرمایي ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. أو بياهم دغ قصة الله عز وجل ده سورة بني إسرائيل ده يوش بيته نمبر آيات سخه تر پنزش بيته نمبر آيات پوري رات بيانوي أو فرماي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. مقصد دا چه نور هم دیر آیاتون استا چه داغ کساب بیانوی خوزبا دا وقت دا لجوالی پخاطر تر هوگو تیرسم دا آدم علیه السلام دا خلقت شروع او ابتداوه او آدم علیه السلام د خلقت سره یو ځای عالم هم وو، یعنی پو دانا عالم خلق کړسو. دا خبره چې خلق وایي او یا د مکتبو په تاریخ کې درسیږي چې انسان په اول کې جاهل وو، بیا پر مځکه ګرځېدی، شیان یې زده کول، ژبه یې زده کول، د اور استعمال یې زده کاوه. دا ټوله غلطې خبرې دي، دا د تاریخ اړول او ګډول دي. الله عز وجل انسان پو او عالم خلق کی، تر ملائکو هم عالم وو چې دغه موضوع په قران مجید او مشرف او احادیث کې راغلی ده چې موږ ته د آدم علیه السلام ابتدا شروع د خلقت او د آدم علیه السلام علم بیانوي او ښکاره کوي. هغه داسې کم وخت چې د آدم علیه السلام و پښو ته روح ورسېدی او پر پښو ودرېدی، الله عز وجل وفرمایل چې هغه ملائکو ته ورسه او ورته ووایه السلام علیکم. هغه ژبه چې آدم علیه السلام استعمالول او خبرې پکولې هغه عربي ژبه وه. د ملائکو او اهل جنت ژبه هم عربي ده. نو آدم علیه السلام هغه ملائکو ته ورغلی او ویل السلام علیکم. ملائکو په جواب کې ورته ویل وعلیک السلام ورحمت الله. نو الله عز وجل وفرمایل چې دغه سلام ستا او ستا د اولادې په مابین کې تحیه ده. او الله عز وجل د آدم علیه السلام د خلقت د اولی ورځې څخه و آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو نومونه ور وښول. الله عز وجل د سورة البقره په 1 آیات کې فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها، یعنی الله جل جلاله و آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو نومونه ور وښول. هو، دا ښوونه د خبرو په واسطه نه وه، بلکې په زړه کې ور واچول. مفسرین وایي چې دغه نمونه چی شوه چې الله عز وجل و آدم علیه السلام ته ور وښول. هغه راجحه ترجمه چې هغه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه رایه ده، هغه دا ده چې الله عز وجل د هر شي نوم ور وښاوه. د آسماني او مځکني شیانو نمونه د هغه حقیقت او خاصیت ګټه او تاوان یې ور وښول. مثلا دا دریاب دی، دا حیوان دی، دا مرغه دی، دا درخت ده، دا غر دی، ټول شیان په یو ور وښول. په خپل دغه مثال ابن عباس رضی الله تعالی عنه ذکر کړی دی، ټول هغه شیان چې په مځکه او آسمانو کې موجود و د ټولو نمونه یې زده و. دا څونه علم دی. نن ورځ داسې انسان سته چې د ټولو شیانو نوم دې زده وي یا نسته؟ بعضی داسې مخلوقات سته چې ستا یې نوم نه دی زده، مگر د آدم علیه السلام د هر شي نوم زده و. او الله عز وجل د ټولو شیانو جوړول ورښوولی و. مگر هو، هغه ابتدایي جوړول، مثلا د اوسپنې څخه د شیانو جوړول، د لرګو څخه د ضرورت د شیانو جوړول، د اور بلول، په ابتدایي شکل سره ټول صنعتونه زده و. یوازې دا نه چې الله عز وجل انسان په شکل او خلقت کې تر نورو مخلوقاتو لوړ کړی دی، بلکه په عقل او علم یې هم تر نورو مخلوقاتو برتری او بهتری ورکړی ده. نو ځکه انسان د الله عز وجل د خلافت وړ وګرځېدی. څرنګه چې الله عز وجل و آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو نومونه ورښوولي وه، نو یې دغه مخلوقات پر ملایکو عرض کړه، یعنی ور وړاندې کړه، ویل د دغه شیانو په نومو ما خبر کړي، یعنی راویښوي. ملایکو ویل پاکي وایو تا ته، موږ ته هیڅ علم نسته، په هیڅ نه یو خبر بې له هغه شي چې تا موږ ته راښوولی دی. بشك تشتش عالم او شد حكمت خاوند الله عز وجل ده سورة البقرة بيوجش او دوجش نمبر آياتو كي فرماي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني الله جل جلاله هو آدم عليه السلام تدتول شيان ومنور وشول كأسماني كم زكني شيان بیاینو دغه شیانو ملایکو ته ورده مخه کړه او ویل تاسو ما د دغو شیانو په نومو خبر کی که تاسو رښتیا ویونکی یاست ان کنتم صادقین. ورون دلته د رښتیا ویلو یا د صادقین لفظ د موضوع سره څه ربط لري چې الله عز وجل او ملایکو ته وایي که تاسو رښتیا ویونکی یاست؟ هغه ربط یې دا دی که ستاسو په یاد وي كم وقت الله عز وجل آدم عليه السلام خلقاوه ملائكو دخبل دانسر تسووه ويل الله عز وجل هر شيء چه ده خوشوي هغا خلقوي خوش الله عز وجل هر مخلوق خلق كي مجبه ده الله عز وجل په حضور تر هغا مكرميو او تر هغا با عالمانيو نو الله عز وجل داوش كاركره چه آدم عليه السلام تر دوی مكرم دي او تر دوی عالم دي مکرم تیایا پا دی کیوا چه الله جل جلاله ملائکه و آدم علیه السلام تا پا سجده امر کرده ورونو دا سجده دا عزت او احترام سجده و نه دا عبادت سجده پا پخواکی دا احترام سجده جائزه و نوزک یعقوب علیه السلام او شذیه او زامونویه و یوسف علیه السلام تا سجده و کرده چه هغه هم دا عزت سجده و چه پا پخواکی جائزه و او زموش په شریعت کې حرام ده او ملائکو و آدم علیه السلام ته د عزت سجده وکړه. نو څوک مکرم سو؟ آدم. او اوس الله جل جلاله دا هم وشکاره کړه چې آدم علیه السلام یوازې دا نه چې تر تاسې مکرم دی بلکې تر تاسې عالم هم دی. نو الله عز وجل وفرمایل که تاسې په هغه خپله خبره کې صادق یاست چې ویل مو الله عز وجل هر مخلوق چې دغه خوشوي هغه به خلق کی مگر هغه مخلوق به تر موږ مکرم او عالم نوي. نو الله عز وجل ورته وویل د دغه شیانو نمونه راوښوي. ملائکو وویل سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يعني ملائكو ويل پاكيدة تاتا مجتهد علم نستا فهد نپو هيجو بيلا هغشيانو چتارا شو ولي دي بيشاك چتشا عالم او دشا حكمت خاون دي. نو کلا چ ملائكي ده هغم موجوداتو او مخلوقاتو ده نمو ده بيانولو او شو ولو سخا عجز سوه او پخبل کم علمية اقرار وكي الله عز وجل و آدم عليه السلام توفر مايل چتا ده هغشيانو نمونا ودوی توروشوه. نو آدم علیه السلام شروع سو او ده هر شی نم یاداوه هر شی چه وروراندی کیجی ده هغه نم یادوی او نخطاوزی ترسو ده طول شیانو نمونه وریاد کرد او بیانو الله عز و جل و ملائکو تا وفرمایل چه ما تاسی تنو ویلی چه زدم ذکی او آسمانو پا پوتو شیانو پوهیجم او زد پا هوگو شیانو پوهیجم او خبریم چه تاسی اشکاره کوی پا خلی بایانوی او پا هغه شیانو پوهیجم او خبریم چه تاسی پا زلو کی پوتوی. ملائکو چې چې په زړه کې پټ کړی و هغه خبره چې ملائکو د ځان سره ویلی و چې الله عز وجل به داسې مخلوق نکی خلق چې هغه دې تر موږ مکرم او عالم وي. اوس نو دغه حالات الله عز وجل په قرآن کریم کې بیانوي او فرمایي قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نو الله عز وجل داوش كاركر چستاسي پهاغ پت خبرهم ذا خبرهم ورون دا انبياء عليهم السلام دا قصو يوا فايدة دا چه قرآن مجد راشوه ترهوغو پا قرآن كريم نسو پوهدلائي سو دا نزول پا سبب يپو نسو. نو په دغه قصه د دغه تلاوتو آیاتو ترجمه را معلومه سوه او بیا الله عز وجل حواء علیه السلام پیدا کړه. حواء دستی او پوري نسبه خلق بلکې آدم علیه السلام څه موده په جنت کې و اوسېدی مګر یوازې اوسېدی په حدیثو کې راغلی دی فاستوحش چې موږ وایو دغ او نفستنګ سو. نو یوه ورځ د ورځو آدم علیه السلام په جنت کې بدو چې الله عز وجل د ده د چپه طرفه څخه یوه پښتۍ واخیسته او د هغه څخه یې حوا شکل کړه جوړه کړه. دغه د پښتۍ اډوکی یې په غوښه پټ کړي. الله عز وجل د سورة النساء په اول نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. یعنی ای خلقو د خپل رب څخه وبیریږي، هغه رب چې تاسو د یو نفس څخه پیدا کړی یاست، یعنی تاسو ټوله د آدم علیه السلام څخه پیدا شوي یاست. وخلق منها زوجها، او د دغه آدم علیه السلام څخه د هغه جوړه چې حوا ده پیدا کړه. نو حوا په خپل جلا خلق او مخلوق نه دی، بلکې د آدم علیه السلام څخه خلق شوی ده. کم وخت چې آدم علیه السلام د خوبه راویښ شو، ویلی ده چې د ده سره یوه ښځه ناسته ده. آدم علیه السلام ویل څوک یې؟ هغې ویل یوه ښځه یم. ویل د څه دپاره اولی خلق سوې؟ ښځې ویل چې ته آرام او مطمئن سې، زما سره انس او الفت ولرې. نو الله عز وجل د دغه دپاره حوا علیه السلام خلق کړه چې د آدم علیه السلام سره څخه دغت نپستنګي او وحشت لرې سي. ملائکو ولیده چې دغه ښځه د آدم علیه السلام سره ناسته ده، خبرې ورسره کوي. دا هم نوی مخلوق و، مثل یې نه و. د هغه نورو مخلوقاتو نومونه خو آدم علیه السلام ورته ویلي وه، مګر دا نوی شی و. نو یې د آدم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې د دغه نوم څه شی دی، غواړي چې امتحان یې کړي. د نورو شیانو نومونه خو آدم علیه السلام ورښوولي وه. نو ویل د دغه نوم څه شی دی؟ آدم علیه السلام ویل حوا. دا هم د الله عز وجل د طرف ور وښول سوه. ملائکو بیا پوښتنه ځینې وکړه چې ولې حوا وبلل سوه. آدم علیه السلام وویل ځکه دا د حی ژوندي شي څخه خلق سوې ده، نو نوم یې حوا دی. څرنګه چې دا د آدم علیه السلام څخه خلق سوې وه او هغه ژوندی و، نو دې ته حوا وویل سوه. او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر هغه څوک چې پر الله جل جلاله او د قیامت پر ورځ ایمان لري که یو کار ولیدی، نو دې د خیر خبرې کوي او یا دې پټه خوله سي. او د ښځو په متعلق د خیر سپارښت درته کوم، ځکه چې ښځه د پښتۍ څخه پیدا سوې ده او په پښتۍ کې کوږ ځای هغه لوړه حصه ده. کیسمه یې ماتیږي او که دې پرېښول همیشه کښه ده. یعنی د ښځو په خلقت او طبیعت کې کوږوالی پروت وي. اکثره وختونه پر دوی عواطف غالبه وي، قوه عاطفه یې پر عقل غالبه کیږي. نو که ته د دې پر سموالي ټینګار وکړې، ماتوې یې او که پرېږدې، دغه قوه عاطفه په دې کې پرته ده. نو لازمه دا ده چې تحمل یې وکړې. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک قول په دې سره ختم کړي چې استوصوا بالنساء خیرا، یعنی د ښځو سره ښه او ملایمه گزاره کوي او هر او پر هغه شی مه مجبوره کوئ چې هغه د دوی طبیعت نه دی. اوس نو چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام د الله عز وجل په امر په جنت کې ژوند کوي، ابلیس علیه اللعنه د دوی په وسوسه شروع کولو شروع وکړه او دغه وسوسه یې په جنت کې عملي کړه. الله عز وجل د سورة البقره په 15 نمبر آیات کې فرمایي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يعني هو المش اي آدم تأو استاشد فجنتك وو سيجي او خري دميوو سخد جنت سيش مزرغواري هر سونا هر چيري چ مخشوي او من نږدې کېږئ و دغې درختې ته د میوې د خوړلو دپاره. که چیرې ورنږدې سواست، نو تاسې به د ظالمانو څخه سئ. د دغه منع سوې درختې په متعلق قولونه مختلف دي. څوک وایي د غنمو درخته، څوک وایي د انګور یا سیبو یا انځورو یا د بل شي. مقصد دا چې د امتحان په خاطر الله عز وجل د یوې یا یو قسم درختی د میوې د خوړلو څخه منع کړ، او بیا الله عز وجل د سورة طه په یو سل شپاړس او نور وروستنوی آیاتو کې فرمایي: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا، یعنی یاد که هغه وخت چې موږ ملائکو ته وویل چې آدم علیه السلام ته د تعظیم سجده وکړي، پس هغو ټولو سجده وکړه بې له ابلیس څخه چې هغه منع وکړه. الله عز وجل فرمایي: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. پس هو المج، الله عز وجل فرمایي، پس هو المج اي آدم بشك چې دغه ابلیس ستا او ستا د شدید دشمن دی، با خبره اوسه چې تاسو د جنت و نباسي په چم او وسوسه سره، چې بیا به په تکلیف او مشقت کې ولویږي. دا د الله عز وجل د طرفه و آدم علیه السلام ته انتباه او خبرتیا وه، د مخه تر وسوسه چې با خبره اوسه دا د دشمن دی. او الله عز وجل د جنت د ژوند په باره کې ورته وفرمایل: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. یعنی به شک چې ته به نه وږی کېږې په دا جنت کې او نه به لڅېږې، او به شک ته به نه تږی کېږې په دا جنت کې او نه به دې ګرمي کېږې. رونو دا چې الله عز وجل دلته د جنت نعمتونه و آدم علیه السلام ته نه کړه بیان، بلکې یوازې د دغه تکالیفو نیستوالی وفرمایه، شاید په دې کې دا اشاره وي چې که د جنت څخه ووتلې هلته نو دغه تکالیف موجود دي: لوږه، تنده، لسوالی، ګرمي، دا ټوله به بیا وړې. او تاریخ چې دا خبرې کوي چې انسان د ژوندانه په شروع کې لس و او بیا یې د کالو جوړول زده کړه، دا صحیح خبره نه ده. الله عز وجل په جنت کې لباس ورکړی و او په مځکه کې لباس ورښوولی او ورکړی و. نو آدم علیه السلام د اول خلقت سره لس نو، لسوالی نه پیژندي، نه ده نه ده زوجه، د اولی ورځې کالی اغوستي و. د جنت په ژوند کې نه لوږه، نه لسوالی، نه تنده وه، بلکې آرام مستریح د نعمتو ډک ژوند و. او بیا نو هغه شیطانی وسوسه شروع شوه، او د دغه وسوسې په باره کې الله عز وجل په خپل مقدس کتاب کې د سورة الاعراف په شلم نمبر او نور وروستنوی آیاتو کې فرمایي: فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. نو الله عز وجل وابلس دا اجازه ورکړه چې د آدم علیه السلام د وسوسه کولو دپاره جنت ته ورداخل سي. که څه هم ابلیس د جنت څخه شړل سوی و، د جنت د استوګنې اجازه یې نه درلوده، مګر فقط د وسوسې د عملي کولو دپاره اجازه ورکول سوه چې جنت ته داخل سي. مګر دا وسوسه په داسې شکل عملي سوه چې آدم او حوا علیهم السلام یې په تمه کړ. د څه شي په تمه یې کړله؟ هغه داسې چې ویل: دغه درخته چې تاسې ځینې منعه کړه سوي یاست، دا درخته د همیشه توب درخته ده، که مو وخوړه تاسې همیشه په جنت کې پاتې کیږئ، او دا د ملائکوالي درخته ده، که مو وخوړه تاسې ملکی کیږئ. الله عز وجل فرمایي: فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني نودي دوارو تا شيطان وسوسة ورواچول دا پار دا دي چشکارا كي دوی دوارو تا هغا چه پت کرسوی دي دا دوی دوارو سخه هغا غلیزا عورتون دا دوی. او ابلیس دوی توویل: نه است منع کړي رب ستاسې د خوراک څخه د دغه درختی، مګر د دې جهته چې نسی تاسې ملائکې یا نسی تاسې د تل پاتې کیدونکو څخه په جنت کې. وقاسمهما، او قسم یې وکړ و دوی دوته: انی لکما لمن الناصحین، او سخت قسم یو کوي دوی ته چې زه تاسو دواړو ته د دوستانو نصیحت کوونکو څخه یم. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورقه الجنه. نو کوم وخت چې دوی د دغه منع سوي درخت څخه خوراک وکړي ښکاره سو دوی دواړو ته غلیزه عورتونه د دوی او دواړه اخته سوه چې پر خپلو عورتو یې د جنت د درختو بلګونه راګرځول. د دوی عورت پټ و، کالی یې اغوستي وه. کم وخت چې د دغه درختې څخه یې خوراک وکړي هغه جنتي کالی یې ولوېده، لڅ وه. شیطان دا غوښته چې لڅ یې کړي او دا یې غوښته چې د الله عز وجل نافرماني وکړي. په داسې شي یې خطا ایستل چې دوی اصلا و هغه ته ضرورت نه درلود. آدم علیه السلام په رتبه تر ملایکو لوړ و، ځکه هغو د احترام سجده ورته وکړه. او بل اصلا دوی په جنت کې اوسېدل او د ابدي استوګنې ځای و. مګر سبحان الله، الله عز وجل په هر کار کې حکمت لري. کم وخت چې دوی د درختې څخه خوراک وکړي کالی یې ولوېدل، لڅ پاتې سوه. آدم علیه السلام وشرمېدی، حوا علیه السلام وشرمېده. د انسان په فطري او اصلي خلقت کې حیا موجوده ده، لڅوالی یې نه خوښ دی او نه قبلوي. نو چې کالی ځینې ولوېده حیا ورته ودرېدل او د جنت د درختو بلګونه یې پر ځانو پیچل چې عورت یې نه سي ښکاره. او آدم علیه السلام د جنت و یوه طرف ته په ځغسته سو ځغلي. دلته د الله عز وجل د طرفه غږ پروسو. په حدیث شریف کې راغلی دی کوم وخت چې آدم علیه السلام ځغستل د الله جل جلاله د طرفه غږ پروسو: یا آدم اتفر مني، یعنی ای آدم ته زما څخه تښتې؟ آدم علیه السلام ویل: یا رب، ستا څخه نه تښتم مګر شرمیږم. آدم علیه السلام مؤمن و او د الله عز وجل قدرت ور معلوم و، ویل: شرمیږم چې ته مې پر دغه حال وینې چې لس او نافرمان برداره یم. او اول هغه څوک چې د درخت څخه خوراک وکړي حوا وه. او دا وه چې آدم علیه السلام یې هم د دغه درخت څخه په خوړلو تشویق کړي، چې دغه موضوع په صحیح حدیث شریف کې راغلی ده. او امام بخاری روایتوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: لولا حوا لم تخن انسا زوجها، یعنی که حوا نوای هیڅ شدی به خپل میړه نوای خطا ایستلی. نو که حوا نوای آدم علیه السلام به په دغه نافرمانی کې نوای لویدلی. وناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. او دوی دوته، یعنی آدم او حواته، رب د دوی ور رخړه چې آیا ما د دغه درختې د خوراک څخه نه واس منع کړي؟ او ما تاسې ته نه ویلي چې بې شکه شیطان تاسې دواړو لره ښکاره دښمن دی؟ اوس نو آدم او حوا څه وکړه؟ آیا پر هغه خپله نافرماني ټینګ سوه لکه ابلیس چې پر ټینګ سو؟ کم وخت چې سجده نه وکړه الله عز وجل سرزنش عتاب ورکړي، دی بیا هم پر هغه خپله نافرمانی ټینګ و او دلایل یې ویل. نو ځکه د اور مستحق وګرځېدی. مګر آدم او حوا علیهم السلام کم وخت چې د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه الم انهکما، یعنی ما تاسې د دغه درختې څخه نه واس منع کړي؟ دوی وویل: ربنا ظلمنا انفسنا، ای رب زموږ، موږ پر خپلو ځانو ظلم کړی دی، په خپله ګناه او تقصیر اقرار او اعتراف وکړي. اول: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، او کته موږ ته مغفرت ونکړې او کته پر موږ رحمت مهرباني ونکړې خامخا به موږ د زیانکارانو تاوانیانو څخه سو. چې دا په خپله د ابلیس د نافرمانۍ او د آدم علیه السلام د نافرمانۍ په مابین کې ډېر لوی فرق دی. نو خود وآدم علیه السلام ته عفو وسوه او توبه یې قبول سوه. مگر الله عز وجل په قهر سو. ډېر کوچنی امتحان و، په ټوله جنت کې فقط د یوې درختې څخه منع کړي وه. نو خود د عظیم الله د طرفه لوی امر راغی او ویې فرمایل: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. الله عز وجل وفرمایل کشتسی د جنات څخه ذین استاسب ذین نور ته دشمنیا او تاسو ته پم ځکه کې دای د استوګنی مقرر دی او اسباب د نه پی اخستلو د مرګ تر وخت پوري. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الله عز وجل وفرمایل چې په دې ځکه کې به تاسو ژوند کوي او په دغه ځکه کې به مري او د دغه ځکه څخه به د حساب او جزا د پاره په ورځ د قیامت را ایستل کیږي. او بیا د سوره طه په 15 او نور آیاتو کې د دغه قصې تفصیل راغلی دی چې الله عز وجل فرمایي لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى يعني بيا غره او اختار کړ دغه ادم رب ده او بیا و ادم عليه او بیا د ادم عليه السلام توبه قبول کړ او هدایت ورته وکړ. د شیطان نور تسلط پر ادم عليه السلام نه پریښاوه بلکې فورا د توبه توفیق ورکړ او د خپل خوشي پر لارې برابر کړي. دا توبه د مخ تر دې چې د جنت څخه راووځي قبول اسو او بیانو الله عز وجل وفرمایي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. آدم عليه السلام ته د الله عز وجل د طرفه کلمات جملې وروښول سوې چې هغه به ویلې او الله جل جلاله یې توبه قبول کړه. د کلمات په باره کې مفسرین وایي چې هغه دغه جملې وې: ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا دعاء دا عاسي أو گناهکار دا پاره ده. که یو چا د الله عز وجل نافرمانی وکړه دغه دعا دی وای: ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. او بانو آدم او حواء عليهم السلام ذکیت راکشت سو. ابلیس هم ذکیت راکشت سو. اوس نو چیرې راکشت سو؟ په دې کې د راویانو اختلاف یا مختلف قولونه سته، خو هغه راجح قول هغه دی چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه یې روایت کوي، وایي آدم علیه السلام په هند کې راکشت کړه سو او حوا په جده کې راکشت سو. جده د سعودي عربستان هغه مشهور ښار. او آدم علیه السلام په حوا پسې په مځکه کې ګرځېد تر څو چې د عرفات پر غونډۍ سره یو ځای سو. نو ځکه دغه غونډۍ ته عرفات ویل کیږي چې ځای د پیژندګلوۍ پیدا کېدو او یو ځای کېدلو د آدم او حوا علیهما السلام دی. او بیا نو الله عز وجل د دوی څخه بشر نشر کوي. الله عز وجل د سورة النساء په اول نمبر آیات کې فرمایي: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، یعنی نشر یکړه د دوی دواړو څخه ډیر سړي او ډیر ښځې. امام طبری روایت کوي چې حوا علیه السلام 30 اولاده په 40 ولادت وزېږول، یعنی 40 واره ولادت کړی دي او هر وار به غبرګولان زېږول چې یو بینر او بل به ښځو. اول اولاد یې قابیل او خور یې قلیم و. او اخری اولاد عبد المغیث چخوری ام المغیث نمیدل او بشر پر دیر دوسو دا آدم علیه السلام دا اولادو څخه نور اولادونه پیدا کیدل او دیر دل او دا دوی نبی آدم علیه السلام و هغه دین او احکام ورسول طول موحدین و طول خلق یو امت موحدین و هیث مشرک وجود ندر لود. ابن حبان په خپل صحیح کې دا هغه حدیث شریف روایت کوي چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله و سلام څخه پوښتنه وکړه چې اول رسول څوک و. رسول صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل آدم. ابو ذر رضی الله تعالی عنه ول آدم نبی مرسل و. رسول صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل هو. نو آدم علیه السلام یوازې دا نه چې نبی و بلکې نبی مرسل و. فآدم نبي مرسل خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم كلمه قبلا. يعني آدم عليه السلام نبي مرسل بي الله عز وجل بخبل بلا كيف لاس خلق كي او داية خبل روح بكش بكي او داية مستقيم خبري ورسر وقت. يعني الله عز وجل دا آدم عليه السلام سر بلا ترجمانة بلا وحي بلا واسطة مستقيم خبري وقت. ورونو دلته باید د یوې خبرې یاد آوري وکم، هغه دا چې ځینې علما د رسول او نبی په مابین کې فرق ایږدي او د دغه فرق دپاره مختلف اقوال او مختلف شرطونه بیانوي، خو ځینې علما د رسول او نبی په مابین کې فرق نه ایږدي، وایي هر نبی رسول دی او هر رسول نبی دی. خو څرنګه چې زه دلته قصه بیانوم او هغه بحث په خپله اوږد بحث دی، نو تر هغه بیان تیریږم او خپلې قصې ته ادامه ورکوم. ابن جرير او ابن كثير رحمهما الله او نور دا ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې کم وخت چې د الله عز وجل په امر ادم عليه السلام د جنت څخه ومځکی تراکشته کړسو د هر شي صنعت او جوړول یې وروښول. نو ادم عليه السلام په داسې حال کې ځکه تراکشته سو چې هم عالم وو هم پټ وو کالی اغوستي وو او د ابتدایي صنعت لارې چارې هم زده وې، لکه د اور بلول د اوسپنې او لرګو څخه د ضروري شیانو جوړول د کالو او داسې نورو شیانو ابتدایي جوړول یې زده وو چې دغه معلومات هغه د نن ورځې د خلقو خبرې ورردوي. محترم ورونو پاته قصه به د قصة الانبیاء په دوهم نمبر کې تکي واوري. والسلام علیکم.